Yes, og velkommen til denne uges udgave af Det bliver bedre i næste uge, som er vores lille hyggelige podcast med mig, Morten Korsgaard, og min medvært. Hasse Rørmose, yes, på plads som altid. Og endnu en gang har vi en af vores komikerkolleger med, Melvin Kokosa. Velkommen til. Jo tak. Glad for at være velkommen. Ja, glad for at jeg måtte. Selvfølgelig må du det. Vi skal lige ind på, på dig først, Melvin. Ja. Du har jo haft en ret god karriere indtil videre, ja. Men den har været ret kort også. Prøv lige at fortælle om, hvad det er, du har gjort rigtigt i forhold til at lave slut. den er færdig. Nå, altså, jeg ved ikke, hvad jeg har gjort rigtigt, men jeg vil sige, at jeg har fået en rigtig god start inden for comedy-branchen. Ja. Startede jo i oktober, 4. oktober, da jeg havde debut på V58, og havde et rigtig godt show. Og så er det bare fortsættet, kan man sige. Ja. Det er også en fornøjelse at se dig hver gang. Ja. Det er jeg glad for. Jamen, Morten, skal vi ikke bare gå i gang med dagens program? Jo, vi har en masse nyheder, det har vi jo. Er blevet til at snakke om. Det har vi jo. Den første nyhed, vi skal i gang med i dag, det er jo, at Northside, de har meldt udsolgt så tidligt. Melvin, skal du på Northside? Det skal jeg faktisk. Ja. Ja. Fedt. Jeg skal faktisk være barchef. Nå, den er rigtig. Ja. Hvad skal du også det, Morten? Nej, jeg skal ikke være barchef. Nej, okay. Nej, det var mig og Melvin. Det var et hårdt kapløb, vi taler sidst. Og så bliver jeg simpelthen så fuld på en af de testvagter, vi har. Så vinder Melvin. Altså, ja. Jeg er kraftigt uheldig. Var det sådan Joe and the Juice audition, hvor I bare stod der, så kører I bare. Ja, det var tanktop og... Og Melvin, han kan høre højere techno, end jeg kan. Det kan så, så der vinder han fandme. Nej, jeg skal ikke... Jeg skal til sådan noget rock på Nordals. Okay. Ja. Ja, det er min egen idé. Det er ikke svigerfamilien, der kommer på det. Det er mit eget forslag. Du selv på Nordals. Ja, det lyder som sådan noget, det er bare et lokale band, der bare kommer og spiller. Nej, jeg mener faktisk, at jeg kan faktisk ikke huske, om det er Liam eller Suspekt, der kommer. Okay. Men jeg tror, det er Liam, der kommer. Og så, hvad hedder de? Flake kommer også. Og det er rock. Omkalder man det ikke altid rock? Altså der, hvor jeg er fra i Ringkøbing, der har vi også noget, der hedder rock i Ringkøbing. Det er meget sjældent rock. Ja, det er det oftere i Italio Brothers. Ja. Ja. De var der et år. Så, kæft. Så ved man, hvad klokken slår. Der skal altså ikke stå 4.000 stive vestjyder og synge. Dø, dø, dø. Jo, det var da mok, så. Ja, det var satanede, men det var næsten lige så vildt, som dengang Kato var der. Ja. Altså, det kan jeg love dig på. Og Suspekt kommer faktisk til rock i Ringkøbing. Fedt. Ja. No. Det lyder ligesom Helle Halvbal, det der. Helle Halvbal? Ja. Kommer Suspekt også der? Altså, vi havde da både Infernal, Heimbergmatik og Kato, dengang jeg gik til halvbal i hvert fald. Ja, det er rigtigt. Ja, jeg har også været til halvbal med, jeg tror, du var... Nej, det var Buren G. Nå. No. Okay. Helt tilbage til hans album, der hed Playground. Ja. Det tror jeg er det mest poppet, jeg har været med til. Ja. Som ung. Det var ret vildt. Men også en sjov oplevelse. Havde I live musik til jeres halvbal? Ja da. Nå, det havde vi sagt ikke. Vi hørte bare Grease. Men det var også, når man så kom der liveband på i en halv time eller et kvarter, og så skred det igen. Ja, og så lige præcis. Kom der en eller anden DJ på. Ja. Ej, de bier ikke. De bier ikke og fester. Ej, det gør de sagt ikke. Hvilket er også lidt træls faktisk, men kan jeg godt forstå, at de ikke bliver fester med. Jeg spørger ikke, at han ikke bliver... Lige at drikke det der vandet øl. Ja. Ja. Og de der vodka, det slush ice. Nå, man håbede lidt på, at kunstnerne de blev der, fordi de var gamle nok til at køre op i baren. Ja, så kunne de jo lige fyre nogle flasker af til de unge. Bror, han henter du ikke lige 4 vadøl? det kan du tro. Det kan du tro. Det skal jeg bruge min aften på. Det er min skive. Samtlige 200, jeg har fået for det her job. Hvem skal jeg bruge på jer? Yes. Nå, hvem skal du se på Northside så? Jamen, faktisk, det lyder lidt mærkeligt, men jeg glæder mig... først og fremmest glæder mig rigtig meget til at høre Frank Ocean. Mm. Og det har jeg sådan lavet lidt op til ved at høre noget af hans musik. Og så glæder jeg mig faktisk rigtig meget til at høre Thomas Helmig. Ja. Og det gør jeg udelukkende, fordi at det er på hjemmebane. Så der er rigtig, rigtig meget pres på. Og så er jeg jo en sucker for dansk top. Det lyder mærkeligt, men det er jeg virkelig. Han dansk top. Ja, det synes jeg jo. Det er toppen af dansk. Ja, okay, jeg troede virkelig ikke, han var dansk topper. Nej, jeg tænkte også dansk top, det er mere sådan noget. Det er også rigtigt nok. Men altså, når jeg tænker dansk top, så tænker jeg bare, hvem der er i toppen af sådan altså, danske... Hvad hedder det? Kunstner. I den genre. Suspekt laver jo noget. Suspekt laver også noget. Liam er også rigtig god, men jeg synes bare, at Thomas Helmig, han rammer et eller andet. Ja, altså en af de fedeste koncerter, jeg har været til, det var Jelling Festival i 2008, hvor at Birthe Kjær giver koncerten. Der kan jeg huske, at jeg stod derinde i det sådan dækket telt og var helt starstruck, da hun kom ud og sang "Jeg maler byen rød". Det er den fedeste oplevelse, jeg nogensinde har haft. Det er den fedeste oplevelse. Hands down. Og jeg har været til Watch the Throne med Kanye West og Jay-Z. Okay. Intet slår Birthe Kjærs intro der i hendes sølv glimrende kjole. Det og det band der. Det er fucking sindssygt i mit hoved. Der. Prøv, hvis vi havde livestreamet der, så er der ingen, der havde troet på dig. Nej. Altså til jer, der ikke ved, hvem Melvin han er, så er han Aarhus' mørkeste menneske. Dark Knight, Dark Knight. Ja, jeg kan slet ikke forstå de ord, der kommer ud af hans mund lige nu. Og det er ikke engang løgn. Det er det virkelig. Altså, det er den fedeste koncert, jeg var til. Og jeg kan huske, at det er faktisk rigtig, rigtig pinligt. Men jeg står til den her koncert her, og jeg er så begejstret for, hvad der sker, at jeg får tår i øjnene. Fordi jeg får så meget kuldegysning. Og mine kammerater, de står og siger, hvad sker der med det? Og jeg kan ikke forklare, hvad det er, der sker. Jeg står bare og kigger på Birthe Kjær, der synger "Jeg maler byen rød", og banen der bare flower, og jeg tænker, her kan jeg stå hele aften. Hold da kæft. Ja, det var rigtig fedt. Det var sikkert sat. Jeg sagde mig også et sjovt billede, at du lige satte op mod Watch the Throne. Ja, det. I boksen. Jamen, ingen endte hamler op med. Hun kommer bare ind der. Hun kommer ind. Dude, again! Knaldrøde gummibåd 7 gange i streg. Det var fantastisk. Ej, det var fedt. Det var rigtig, rigtig fedt. Okay. Ja, ja. Jamen, vil det så sige, at I får fribilletter, når du er barchef derude? Eller du får fribilletter? Ja, altså, jeg skal jo have ansvar for jamen en bar med måske 25 frivillige i, okay. I forbindelse med mit studie via, ja, University College. Og vi har faktisk 4 bar i år, hvor vi står og serverer øl og vodka juice til alle de tørstige festivaler. Okay. Festivalsdeltagende. Så det bliver rigtig godt. Ja. Jeg har jo fået det store ansvar i år, og det glæder mig rigtig meget til. Fedt med jer. Så. Det er jo også meget godt. Altså, vi står på en studenterradio. Altså, så det er sgu, ja, meget fint. Ja, kig forbi. Det er Rain, ja, Bar og Leaf Bar og Red Passage Bar. Hold da kæft, nu fængs i navn, mand. Ja, lige præcis. Det er ikke os, der har fundet på dem. Jeg tror, det er Northside, der står på dem. Jeg tror ikke, jeg har kaldt en bar for Rain Bar. Oh, her Rain Bar. Skal vi gå ned på Rain Bar? Lige præcis. It's raining beer over here. Ja. Nå, videre til næste nyhed. Ja. Der er simpelthen. I kender alle sammen den her IKEA-pose. Ja. Ja. Famøse IKEA-pose. Nu er der så et modefirma i USA, som har besluttet os for at lave en luksusversion af den her IKEA-pose. Og den kan I få til den lette pris af 14.800 kroner. Ja. Hold da fast. Jamen, det skal jeg. Ja. Og den ligner den, altså på en prik. Bortset fra, at der ikke står IKEA på den, selvfølgelig. Vi er enige om, det er den blå store pose, ja, som også bliver brugt til vasketøj. Lige præcis. Med gul hank. Ej, ikke gul hang. Den er blå hele vejen igennem. Den er også blå. Men den er, det er samme design, og de har stjålet idéen fra IKEA. Og den koster 14.000 nu. Jeps. Samme størrelse. Ja. Samme størrelse. Ja. Men fanden skulle købe den? Der må være noget studierabat, hvis der. Hvad fanden skulle købe den? Det er ikke sådan en, pigerne kan have med i byen. Nej. Nej, det er det ikke. Og det jeg gider heller ikke nævne deres navn, fordi jeg synes simpelthen, det er så dum en opfindelse. Det er ikke sådan noget, sådan en Louis Vuitton-pose, pigerne lige kan tage med i byen og blære sig med. Det er bare heller ikke noget, man gider. Vil du se min nye pose? Ja. Nej, vis mig lige en ny taske i stedet for. Ja. Altså, jeg gider ikke det. Hold da fast. 14.000. Det er helt vanvittigt. Hvorfor? Hvad er den lavet af? Jeg ved ikke, den er vel lavet. Skudsikker, eller hvad fanden? Ja, der må være et eller andet. Altså, der skal være et eller andet feature med i. Altså. Jamen, jeg tror, at det er bare en task. Altså, efter hvad jeg kunne regne mig frem til på billederne, hvad jeg kunne læse mig frem til, så er det bare en helt almindelig task. Altså, stor task. Ude. Ja, og så bare. Jamen, jeg troede også, den var atomsikret eller et eller andet. Og hvad kunne. Nå, den kommer heller ikke med et security team, hvis den bliver stjålet eller et eller andet. Ja, det skulle man næsten håbe. Det skal den. Jeg vil næsten håbe, at mennesket, der køber den, får den stjålet, faktisk. Jamen, ja. Altså, hvis den har den samme størrelse, så det eneste, man kan bruge den til, det er jo vasketøj. Ja. Ja. Det sagde man, dyr vasketøjspose. Det er det. Ja. Det er det godt nok. Nå. Hold det fast. Hvad hedder firmaet? Nu kan du lige godt sige det. Jamen altså, jeg kan faktisk ikke udtale det. Det var lidt også derfor, jeg ikke gad at sige det. Er det Louis Vuitton? Nej, det er ikke Louis Vuitton. skal jeg lige prøve at se, om jeg kan finde det her. Jeg kan ikke huske, hvad fanden de hed. Det var et eller andet med B. Et langt navn i hvert fald. Det var nok derfor, de kan tillade sig at gøre den så dyr. Fordi at man kan ikke udtale. Nej. Jeg skal bare have IKEA-posen. Ja, lige det. Giver du bare IKEA-posen? Men en luksus IKEA-post. Jeg kan slet ikke, forstå idéen. Okay, det er det der. Ja. Skal jeg sige det i stedet for? Ja, gør det. Nå, Balenciaga. Ja, lige præcis. Ja. Jamen, dem kender jeg godt. Balenciaga. De laver noget rigtig dyrt noget. Ja, tydeligvis. Ja, åbenbart. Så dyrt. Jeg troede, de lavede nogle lidt federe ting. Jamen, så er spørgsmålet så også bare, om de laver en Kanye West på det her, og så bare sælger noget, der nærmest er i stykker. Altså. Ja. Du kan ikke bruge IKEA-posen til andet end IKEA-ting. Jeg kan godt forestille mig, at der er nogle huller i, for at gøre den sådan lidt mere smart. Ja, autentisk og sådan noget. Huller i? Ja, huller i posen. Det er en dårlig taske. Nå, der er masser, der er piger, der køber jeans, der nærmest ikke er der. Ja, lige præcis. Oh, ja. Fordi de bare er helt flået op. Ja. Og så koster de det dobbelt. Ja. Jeg synes også, Yeezy, Kanye West, trøjer, der er også lidt huller i. Ja, gerne, som om man har været op og slås med en gepard eller et eller andet. Ja. Det er fedt. Så jeg tænker, at man kan lave samme koncept med poser. Hullede poser til 14.000. Det ville da være rigtig fedt. Ej, shitstorm på Føtex Facebook-side. Ligesom ja, gang, der var også en gang, hvor krølskjorter var meget moderne. Hulskjorter? Krølskjorter. Ja. Nå, altså, ja, det, de ja. Var, ja, det er rigtigt. Det kan være det samme med posen. Ja. Det var krølposer. Krølposer til 14.000. Sådan en Gucci-pose, man bare har vredet. Ja. Det er sjovt, jeg havde faktisk en helt skrigerød, så en af de der skjorter der faktisk, med sådan en ekstrem stor krave på, ja. Starten af nullerne. Ja. Det var sgu egentlig ikke specielt fedt. Nej. Nå, og jeg synes jeg er simpelthen så ærgerlig over krølskjorter, det er gået ud. Hvad så med humørbukser? Nej, Evisum-bukser, dem med det M på, der kostede 1700, det var sindssygt. Ja. Det var vel egentlig et E, var det ikke det? Jo, Evisu. Jo, det var faktisk et M er jo også et E. Hvis du bare stiller det op. Nej, det er det sgu da. Et M er også et E. Nej, det er det. Åh, det er det, hvis du rejser det op. Ja. Så du, hvis du lige vælter M'et en gang, så er det et E. Det er det ikke. Et M er et E. Ja. Og sådan er det. Ja, bare. Begynder man at have nogle E'er og E'ems. Så fik jeg det på plads. Ja. Simpelthen. Videre til tredje og sidste nyhed den her omgang. BT, de har været ude med en guide. Fordi de åbenbart synes, at folk de går for meget i bad. Ja. Vi kender jo alle sammen det her med, at vi går i bad om morgenen. Nogle af os går i bad om aftenen også. Og så går man i bad, hvis man skal køles ned, eller skal varmes op, eller efter træning. Og det er forhåbentlig kun i Europa, vi snakker om her. Fordi ellers er det rimelig ledigt at komme med den udmelding. Altså, jeg håber det virkelig for deres egen skyld. Ja. Men de har simpelthen været ude med en guide, og de påstår, at man kun skal gå i bad 3 gange om ugen. Ja. Simpelthen. Altså, nu kender jeg min egen svedkvote i løbet af dagen, og hvis jeg kun går i bad 3 gange om ugen, så er der folk, der ikke gider at se mig. Hvad er argumentationen? Jamen, det er jo, du vasker alle de her bakterier, kroppen skal bruge for at være i balance og sådan ting, af kroppen hele tiden. Jeg var faktisk på skitur engang, hvor jeg fik at vide, at man ikke skulle gå i bad om morgenen, nå. Fordi at det er naturligt fedt. Kroppen ligesom har dannet over natten, det skulle man bruge til at holde sig varm i løbet af dagen. Så hvis det er en af grundene til, at man ikke skal gå i bad, så ved jeg, at der i hvert fald der er rigtig mange efterskoleelever, der lever netop lige efter den her anbefaling, til kun at gå i bad 3 gange, hvis ikke mindre, i ugen. Så, jeg har også en lillebror, der lige har været igennem samme periode i hans early teen år, ved simpelthen det koncept at gå i bad 1 gang om måneden, for at spare tid og vand, måske. Okay. Ja. Altså, jeg kan godt forstå ideen med, at man vil spare vand og skåne miljøet. Ja. Men ikke alligevel. Nej. Det kan jeg sgu ikke. Ej, altså, jeg har det også sådan lidt, hvis du skal holde dig varm. Ja, ja. Er du ulækker. Ja. Køb noget tøj. Altså. Ja, jeg tænker også. Jeg vil hellere give en ekstra hættetrøje, end jeg vil lugte. Ja. Til. Ja, sådan har jeg sgu også lidt. Vi kan også, når du sagde efterskolen før, der, altså ham, der ikke gik i bad på vores efterskole, han kendte vi lugte. Ja. Det er ikke fedt at have stående på sin efterskole, tror jeg. Det er det sæt. Det er svært at forklare i første gang, hvorfor der står lugte, ikke? Tænker jeg. Vi havde en, vi kaldte Liste. Heste? Liste. Nå, Liste. Ja, Liste. Var, fordi han var sådan sniger. Nå. Man kunne stå og have en samtale, og så lige på så var han der bare. Nå. Det kaldte vi ham bare for Listepikken. Var det så en, der ikke joinede samtalen, men bare stod ja, og hyggede? Ja, ja, ja. Det var nemt derfor. Man kunne stå og snige på værelset og kigge på et eller andet på en computer, og så efter 20 minutter siger han, det var sgu da meget sjov video. Ej, det er lidt spooky. Han har været her i kvarter. Han droppede ud efter 3 måneder. Ja. Ah, okay. Han listede ud efter 3 måneder. Vi opdagede det. Ja, det. Hvor fanden er han henne? Vi stod bare sidste dag, da vi alle sammen skulle karakterer og sådan noget. Hvor fanden er Mathias henne? Hvor bliver han af? Han er gone with the wind. Altså, vi havde en, der droppede ud efter 1 dag. Okay. Vi var ikke engang gået i gang med introen. Ja. Noget spidst, så det magte han ikke. Han magte det ikke. Jeg ved ikke, altså han kom på det fedeste værelse nogensinde, ja. Sammen med de der gutter, der virkelig styrede den efterskole der. Ja. Og skred han, det gør han kraftigt. Det gør han ikke. Han ville hellere være en outsider. Jeg gik jo på sådan en idræts efterskole, hvor man ikke måtte ryge eller drikke. Ja. Så var det en, han droppede ud efter en uge, fordi han ikke kunne lade være med at ryge. Okay. Men det er sjovt, folk de siger det der, fordi på vores efterskole, der var sådan dem, der røg, der blev taget i det, fik en chance mere. Ja. Og så efter et halvt års tid, så indså forstanderen, okay, ham her, dem her, dem kan vi sgu ikke lige... Den kan vi sgu ikke lige kurere, så fik de e-cigaretter i stedet for. Nå, det var da smart egentlig. Det er mega smart. Vi havde et rygeskur, og så skulle man bare have tilladelse fra sine forældre. Okay. Så det var meget nemt. Ja. Men den er så afskaffet. Jeg fikede den underskrift. Ja. Ja. Mor og far, der er noget, I ikke ved. Men der er noget, I bliver nødt til at vide. Ja. Jeg har rygetilladelse for jer. Bare selv udfylde den, og så går hen og svare liggende sådan her. Du skal ikke læse, hvad der står. Bare skrue den. Bare skrue den, ja. Stoler du ikke på din egen søn? Jamen, altså, jeg synes, det er... Altså, nu har vi også haft en del jobs på efterskole, mig og dig, Morten. Og du siger, hver eneste gang, jeg går over stregen. Ja. Og jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad fanden det er, jeg går over stregen efter. Fordi på vores efterskole, der gik det kun ud på at drikke og knip hele tiden. Hold da fast. Ja, var det en idrætsefterskole også? Nej, det var bare sådan en gør, hvad du ved, efterskole. Det var morgensamling. det var morgensamling. Knip nu hinanden, altså. Ja. Wow, det er intenst. Velkommen tilbage på weekenden, når vi starter med sædvanlige orkje. Wow. Nå, jamen det var så, jeg er gået på en kristen efterskole. Okay. Så det var meget det samme. Ja, det var bare hvis man hører nogen af eleverne, der går det, så er vi sikkert blive enige om, at det var lidt af det samme. Men, okay. Men der var faktisk meget, meget idræt og musicals og sådan noget. Ja. Det var jeg jo ret dårligt til. Men holdt I så også budskabet kristent? Ja, altså vi havde morgenandagter. Okay. Og så havde vi nogle... Så havde vi selvfølgelig om søndagen, var der mulighed for at tage i kirke. Det var ikke et must. Okay. Men ellers så ja, så holdt vi jo de kristne værdier, sang bordvers til middagsmad og sådan noget. Ja. Meget hyggeligt. Sutten op og slap. Ikke lige helt det vers, klassiske, men... klassiske bordvers. Ja, lige wow. Yes. Men jo. Så der var ikke så meget... Jo, men der var rigtig mange, der smugrøg, kan jeg huske. Ja. Og... Det var tit faktisk præsternes sønner og sådan noget, der var værst. Super fedt. Ja. Det var dem, der skulle prøve at leve livet jo. Men nu snakker vi om det med bad. Nå ja, det var det. Ja. Okay, altså er det bare mig, der synes, ideen er lidt ulækker? Ja, det er kun dig. Okay. Og jeg tror den også, at den er farlig. Jeg synes, den er farligere at komme ud med, fordi at netop hvis efterskoleelever får... fat i den der, så har de lige pludselig argumentation for ikke at gå i bad så tit. Ja. Så skal de simpelthen have aircondition ud på samtlige værelser. Ja. Så. Det var også dem i folkeskolen, der gik i bad efter idræt. Det var så fucking ulækkert. Ja, det var godt nok, nok spøjst. Ja. Men det er jo, det synes jeg har udviklet sig mere. Der er flere og flere, der ikke går i bad, selv efter de har været i fitness. Så tager de hellere hjem. Da jeg var mindre, der var det helt normalt at gå i bad efter idræt og sådan noget. Men nu... Så det er jo næsten ikke, altså der er jo ikke så mange, der gør det. Nu læser jeg til lærer og har været ude på skoler og været vikar og sådan noget, ikke? Og når jeg underviste idræt, er der mange af de unge, der vælger at tage hjem. Ikke fordi jeg holder øje med, om man går i bad eller ej, men jeg har bare set, der er rigtig mange, der... Står du ude og venter? Der er godt nok få i dag, hva'? Med de bukser. Men der er rigtig mange, der vælger at tage hjem, selvom de har team lige efter. Så skal de lige hjem og i bad. Det er faktisk vildt. Det synes jeg, det er sgu lidt forkert, synes jeg. Altså, jeg... Ja. Altså, hvis man ikke kan stå og tisse på hinanden inde i bruseren, hvad fanden er man der så ude for? Det vil jeg også lige sige, det er nok grund til, at jeg heller ikke kan lide fællesbade. Det er netop det der. Altså, jeg kan huske, på efterskole havde vi noget, der hed bøsseren. Og første gang, jeg kommer derud, der står der jo bare en af de største gutter derude. Og så tisser han på mig. Og vi har været der i 2 uger, og vi kender ikke hinanden. Og så vælger manden at tisse på mig, fordi at det gjorde vi sidste år, og det er pissefedt. Det er sådan lidt, jamen jeg var her ikke sidste år. så det gad jeg ikke lige at være del af. Så, og hvis det er derfor, så kan jeg godt forstå, at man ikke... Jamen altså, det tror jeg så også er en ren undtagelse. Men altså, de der kropsidealer, vi snakker om lige for tiden, ja. De bliver jo også meget bekræftet i det der, når folk de gerne tør at gå i bad med hinanden. Ja. Altså af samme køn. Det er rigtigt. Ja, det er lidt mærkeligt. Ja. Men jeg synes, der bliver kigget for meget nogle gange. Altså, når jeg er i svømmehallen, så bliver der simpelthen kigget. Og det kan godt være, fordi folk tror, at nu skal der til at ske noget stort, ikke? Men jeg har boet i Danmark alt for længe, kan jeg så sige. At, at det, jeg er ikke så meget fra Afrika, kan folk lige så godt, hvad det angår. Jeg er meget dansk, ja. så de skal være med at kigge. Ja. Folk kigger, og det bliver tit akavet. Ja, så det synes jeg sgu også. Altså, det må vi også snart være over det der. Ja. Altså, nu stopper det også. Vi har set en tissemand. Ja. Har I set Dantree? Nej, ikke nu. Nej, jeg skal ind og se den i morgen, tror jeg. Ja. Jamen, der er de jo, der var det jo, det foregår i 80'erne. Og der er det jo sådan meget, folk siger lige præcis, hvad de mener. Ja. Hvad det angår. Ja. Altså, Kasper Christensen i filmen har en mørk kone. Ja. Og det bliver der kigget meget skævt til. Og det gør der jo også stadigvæk jo. Ja, lidt i dag. Ja. Det synes jeg sgu også er lidt, det er lidt åndssvagt. Ja, det gør det da. Hvis man har en mørk kone. Det gør der sgu da. Gør der det? Hvis du bor ude i Hjallese. Hvor fanden ligger Hjallese? Det ligger oppe i Nordjylland. Nå, okay. Og har en mørk kone der, så bliver der sgu kigget skævt til dig. Bare tag Solbjerg. Altså, der sker jo ingenting. Det er sgu også et sladesamfund. Hvad fanden skulle du sladre om? Hinanden skulle da. Jamen, altså, medmindre man har købt hende. Ja. Men det kan man heller aldrig vide jo. Nej, det er det. Altså, hende der der helt tydeligvis har været i landet, siden hun var 0. Ja. Hun er nok blevet købt. Hun blev købt, da hun var 0. Men jeg synes, der vil jeg så sige, at det moderne samfund nok hjælper i den rigtige retning. Men det, jeg har vokset op ude på landet, og derude var de da også helt chokerede, da vi rykkede 6 sorte mennesker ind i huset der ved siden af. Det kunne jeg godt forestille mig engang. Der fik Finn også noget galt i halsen. Men med tiden så lærer de jo også, at vi kan også, danskere. Vi har også følelser. Vi bliver heller ikke kørt ned i lyskryds. Nej, lige præcis. Så går det. Eller okay, lige skrue ned for det reggae-musik. Vi vil gerne snakke med jer nu. Ja, lige præcis. Ja. Så, men ja, det er nok rigtigt nok. Altså, men folk skal bare ikke kigge. Nej, sådan er det. Og ser ikke i svømmehallen. Nej, det er ikke her. Jeg har også vokset op ude i Vestjylland. Ja. Og der havde vi også sådan en modtagerklasse. Der lige pludselig kom en masse irakere. En modtagerklasse? Ja, det var når der kom irakere, der var på sådan nogenlunde min alder. Ja. Så skulle de gå i den der modtagerklasse. Den hed M-klassen. Vi kaldte den mongolklassen. Altså, jeg har ikke skyggen af racisme i mig. Nej. Men det var bare det. Det var sådan. Så mongolklassen. Ja. Ej, var det også bare... Det var da fuldt, det er da sindssygt racistisk. Jamen, det er det. Meget. Også bare give dem et andet handicap. Ja. De slet ikke har noget med at gøre. Ja, det er de mongoler. Der kommer nogen fra Irak, de har nok downs. Hvad fanden er det for noget? Ja. Hvad fanden skal I også have en modtagerklasse? Det giver ingen mening overhovedet. Du kan ikke bare vade direkte ind i... Altså. Nej. Der er faktisk modtagerklasse også i Aarhus her. Okay. Ude på Tranbjerg er der modtagerklasse. Hvis du flytter til Irak, så kunne du sgu da ikke, bare gå ind og så... Nå, men så har jeg irakisk. Ja. Fint, det kan jeg jo godt. Så er det bare i gang. Du skal jo lige transformeres. Børn, vi skal have et nyt fag. Der er lige kommet en familie op. Fra Danmark. Ja. Og sådan er det. Så vi er skandinavisk nu. Ja. Vi skal lære noget om værdier, om demokrati og frihed. Ja. Og hvordan de knippede i 800-tallet til højre venstre. Og sådan er det. Færdig arbejde. Morgen skal vi snuppetøkke musik, og så komme videre med næste segment. Ja, det kan vi da godt. Ja. Melvin, vil du gerne høre noget? Oha, jamen det er jo fredag, og, ja, det er det også. Og der tænker jeg, en god måde at starte fredag på, er altid med noget Barry White. Barry White, ja. Fordi at det simpelthen bare er, og det skal nok være den, der hedder You to me, my everything. Nej, det er jo ikke Barry White, der synger den. Undskyld. Har du et ønske, hvor du ved, hvem der har lavet den, og hvad der sangen hedder? Jamen det skal bare være nummer 2 på hans hitlist. Okay. Nummer 2 på hitlisten, ja. Det er Can't Get Enough of... Det er nye jingle. Ja, det er vores nye jingle, åbenbart. Til det segment. Og sådan er det. Den skal vi lige have bearbejdet. Ja. Vi snakkede om en historie i sidste afsnit, hvor at, han havde sendt hangarskib ud til Nordkoreas kyst. Ja. Og det er altså ikke alligevel. De er simpelthen sejlet forkert. Okay. De har misforstået ordrene og sejlet til Australien i stedet for. Ja. Er endt i Australien, og... Og var klar til at pumpe lortet. Og var klar til at slå lortet ihjel. Ja, det var det der nordkoreanske operahus, vi skal smadre. Ja, det er det. Ja, jeg ved sgu ikke lige, hvordan man kan misforstå ordren Nordkorea og Australien. Ja. Ej, det virker helt, helt fjollet. Jeg tror, der har stået en sergeant på det skib, der er sådan, det kan vi ikke. Hvis man kigger geografisk, så er det kraftedme dumt. Ja. Der er så stor forskel. Det er ret vildt, faktisk. Ja, det er rigtig vildt. Men altså, jeg tror virkelig, han ham, der har styret skibet, har tænkt, de har atomvåben. Vi er to både her. Jeg gider ikke det her. Kan vi ikke sige, at vi sejlede forkert? Ja. Altså, jeg vil gerne ned og surfe. Er nogen, der vil med? Men der står også i artiklen, at de forventer ankomst i slutningen af næste uge. Det vil sige, at det tager en uge at sejle forkert. Mm. Det var sgu ikke meget. Det fandme da hurtigt, de kan sejle til Nordkorea. Ja, men det er rent nok. Men, der er fandme langt. Ja, der er pænt langt. Men der er også heste bag. Du ved, ligesom når vi kører i Bimmeren. Så får den jo også bare pedal. Det tager 1,5 time at køre til Aalborg, og det tager 3 kvarter i min bil. Ja, det er faktisk ret rigtigt. Og vi livestreamer stadigvæk til Politigården i Aarhus. Ja, det kørte vi så tema med sidste weekend. Sidste, fordi hver gang der blev sagt noget halvkriminelt, så... Ja. Så var det livestream. Så. Ja, det var mest, der snakkede om at bolle børn og alt muligt. Nej, hold da fast, ja. Det er ikke sikkert. Ja, men jeg tænkte på det der med... Nu har de også været at sige, at hvis Kina ikke lige får styr på det der år... Mm. Ja. Med Nordkorea. Så gør de det selv. Ja. jeg var ærlig, når jeg synes, at Trump alle hans nyheder, det er jo på grund af, det er jo tragisk. Det skal vi alle sammen huske på. Altså, det er jo vildt. Men det er også bare, det er jo også et komisk indslag. Altså, det er det. At man udtaler det, at hvis Kina ikke får styr på det, så gør vi det selv. Ja. Oh, men det er også, jeg tror, at grunden til, at de mener, at Kina skulle få styr på det, det er på grund af, at Nordkorea er så sindssygt afhængig af Kina på grund af al deres handel. Ja. Det er sådan, hvis Kina, der står for primært. Ja. Det. Men altså, jeg tror stadigvæk, han tror, han er med i Simpsons eller et eller andet. Altså. Ja. Jeg ved, ja, altså det er, nu skal vi også huske på, at det er jo the POTUS, ikke? President of the United States, vi snakker om her, ja. men at det er vilde udmeldelser. Det må jeg bare. Men nu ved man også bare, nu kommer der til at ske et eller andet. Der kommer til at ske et eller andet. I Nordkorea, de har ikke en leder, der skal presses. Nej, det har de nemlig ikke. Ej, altså. Det er ikke ham, man har lyst til at skubbe ind i til en julefrokost. Nej, det er det sæt ikke, så altså. Nej. Får du altså bare tyret. Kim, jeg synes, du har haft det med, at du er en værre arm, mand. Oh, så tager han bare missil og skyder hovedet af dig. Ja. Jeg synes, at du er ret vildt, det med, at... Det er ikke så ham længere. Det er ikke ham? Kim Jong-un? Ja, okay, jeg tænkte lige på Kim Jong-il. De er jo ikke til at kende forskel på. Hvorfor hedder de ikke det samme til efternavn? Det gør de jo ikke. Er det ikke lille og store? Jeg ved det ikke. Nå, er det sådan noget? Ja. Okay, det er slet ikke styr på. Ja. Lille Kim og stor Kim. Ja. Ja. Kommer ikke på en bar. Ja. Hvad er det, jeg hører Lille Kim, at du er kædet med lussing til en julefrokost? Er der ikke også en amerikansk sanger, der hedder Lille Kim? Jo. Nå, det er ikke hende, håber jeg. Fordi så er der snart krig. Hun er ikke for sjov. Hun giver ikke en fuck for lort. Nej, det gør hun ikke. Hvad er hun dømt for? Ja, hvad er hun ikke dømt for? Altså, hun er fra The Bronx. Altså, ja. Shit happens. Ah, ja, okay. Også The Bronx. Hun har også været med. Ja. Lille vild pigerolle. Ja, det. Det var åbenbart nok. Ja. Det var da lige til den gode side. Ja. Jeg ved ikke, om I så det interview, Trump han lavede, hvor han forklarede, at han havde bombet Syrien. Hvor at, han først siger, "We've sent missiles to Iraq." Og så siger reporteren, "You mean Syria?" "Yes, I mean Syria." Så ved man bare, man har en trigger-happy president, der bare er ligeglad. Han siger bare, yeah, make it happen. Ikke? Ja. Send me the email. Så. De har jo lige smidt den. Det var da ikke i sidste uge, var det det? Nej, det har sgu sket siden. Det der med, at de smed den største bombe, de har... Yes, non-nuclear. The mother bomb. Ja, ja. Det var sidste uge jo. Det var i Afghanistan. Snakkede om det sidste gang? Nej, det gjorde vi ikke. Nej, det mener jeg nu heller ikke. Det var den største non-nuclear bomb, ja. De har. Det er også, altså, det er for sindssygt i forhold til, at det, altså, kun, siger jeg, ikke, men altså, 37, tror jeg det var, døde IS-soldater. Ja. Og så har de smidt den største bombe, de havde. Ja. Det er faktisk ikke særlig imponerende. Det er den største, altså... Man kan godt vide, hvad det koster, så man kan regne ud, hvor meget er et IS-liv værd. Ja, lige præcis. Hvor meget har den bombe kostet? Hvis den kostede 1 milliard, så 37, det er en ret god pris på et liv. Ja. Jo, men det er det, men altså, hvor mange er det de, også de soldater? Det er jo nærmest endeløst. Jamen, det ved jeg ikke. Jeg har ikke sådan det nye tal. Har du ikke fået det nye tal? Jeg har ikke siddet og kigget på, på tilvendingslisten. Og hvem har betalt i, så hvem har ikke betalt? Og... Hvem er kontingent ansvarlig? Ja. Der sidder en, der ringer ud og siger, Ahmed, du har ikke fornyet dit kontingent. Er du slet ikke med på missionen, Mikkel? Nej. Jamen, jeg har slet ikke modtaget noget. Ikke? E-mail, siger du. Vi har ikke fået noget. Du kommer ikke til generalforsamlingen. Ja, altså, du vælger en ny formand. Nu må du lige... Men det er ret vildt. Det er jo en kæmpe flipfinger at få som IS, altså den største bombe, 37 døde. Jo, det er altså. Helt sikkert, men altså, jeg havde faktisk regnet med mere. Altså, man kan, jeg havde regnet med 100, hvis ikke 200, der var døde. Det havde jeg også. Jamen, det kan også godt være, at de er lidt strategiske hos IS, og sådan tænker, hvis vi bare er få nok rundt omkring, så gider de ikke smide så store bomber, fordi det er spild. But it's Trump. Så. Hvad siger du? Ja. Ja, lige præcis. De sidder bare, I tør ikke. Ja. Beep, beep, beep. Bombs away. Jeg havde faktisk en tanke, om man skulle udskifte i den der Pentagon-missilknap, han har et eller andet sted, går ud fra. Ja. Jeg tror også ikke, han har en missilknap, fordi du skal også, den skal jo også sigte et sted hen. Det kunne være lidt sjovt, synes jeg. Ja. Jeg kan godt lide ideen, om han har et rundt knap i musikkontoret. Hvad hvis de lige ved at dreje den rundt eller et eller andet, så trykker han bare. Så er der ikke noget, der hedder Ghana længere. Nej. Så kommer han ud. I'm sorry, it was an accident. Men jeg synes, det kunne være sjovt. Jeg synes, det er sjovt. A lot of terrorism happens in Ghana. Ja, det er det. Altså, I ved, sæt en knap ind på hans kontor, som bare tæller. Ja. Så hver gang han tænker, nu er det her nok. Så trykker han. Der skal ske noget. Det skal bare være sådan en, som bare kan tælle op bagefter. Ja. 4 år efter. 30 gange alligevel. Det er imponerende lidt. Obama havde en gruppe boksen en gang. Ja. Ja. Det var da du valgte dig. Jeg så faktisk en udsendelse i så sent som i går, om at Trump han under valgkampen sagde, at Obama havde været for meget på golfbanen. under hans embed. Og det sagde Trump, det ville han aldrig gøre. Og i de første 100 dage, han har været, de første måneder, han har været præsident, han har været på golfbanen 18 gange. Hvor i at Obama kun har været det 7 gange i løbet af hans 8 år. Jesus Christ. Der noget i den stil i hvert fald. Det var fuldstændig vildt. Og han har brugt flere millioner på at være på golfbanen. Og da de så spurgte de her Trump-tilhængere, om det var fair, siger de, ja, men altså, han er jo på golfbanen med world leaders, så det er jo en slags firmatur, som kommer til at være til gode for USA, hvor sådan lidt, jamen, kan de tage den firmatur i Det Hvide Hus måske? Er det lidt billigere? Nej. Men har I set, hvor koldt det er i DC? det var det fedeste argument, synes jeg. Hold kæft, mand. Det var vejret, der simpelthen gjorde, at de skulle til Florida og spille golf. Men han går med i så mange... Han begynder at debattere så mange ting, hvor han bare sidder og tænker, hvorfor holder du ikke bare kæft? Ja. Hvorfor vil du diskutere det? Ja. Jeg kan simpelthen ikke tro, at der ikke står en spindoktor og er virkelig rasende bagefter. Ja. Jeg har skrevet et manus til dig. Hold dig nu til det. Ja, det er rigtigt. Ja. Det kunne være rigtig fedt, hvis du i dag... Lå vær med at sige, at mexikanere er voldtægtsmænd. Ja, bare ja. Det er det eneste, du ikke skal sige i dag. Ja. Det står med rødt på papiret her. Det ved jeg ikke, om du har set. Ja. Men jeg tror, at hvis han ser på det her, den her tale her, så siger han, at det, og det er mega flot, men I'm going with something else. Ja. I got some ideas. Ja, we're gonna bomb this place, we're gonna bomb this place. Ja. Have you read my Twitter? Ja. I'm going another way. Det er så fedt. Det tror jeg, det er sådan. Det kan sgu godt være. Altså. Man har i hvert fald en stærk jeg kan også bare huske, dengang de havde Obama, hvor man bare, hver gang man så Obama sige noget, så sad man bare og tænkte, altså ham der, han skal holde en tale lige, jeg skal ind til en eksamen, eller et eller andet vigtigt, fordi man sad og tænkte, så man kraftedder med, så man klar. Og det var bare hver gang. Ja. Som det er bare decideret det modsatte, hvor man tænker, fuck, jeg ville være forvirret, hvis ham der, han skulle pep-talk mig. Ja, det er rigtigt. Ja. Også fordi der bliver modsagt rigtig meget, og så altså... Går ud i det ene sekund, siger det andet, og så det andet minut. I never said that. I never said that. It's just that I'm over here with a camera. Yeah, exactly. I actually filmed it, no. So... No, it's fake news. It's fake news. Det er så godt. Det er... Wow. Yeah. Fucking fake news, man. Hvad fanden skete der også der? Yeah. Nå, vi skal faktisk til noget, jeg har glædet mig til. Yeah. Vi skal quiz. Ja. Yeah. Melvin, det håber jeg, du er klar på. Ja, jeg er altid klar på en quiz. Og den her quiz, det er jo en bestemt quiz, der hedder Hold nu kæft, Tommy. Ja. Yeah. Okay. Fordi vi, der var du ikke startet nu, Melvin, men der var jo en bestyrer på det, der hedder Torb Skiller. Det er ikke så vigtigt, hvem personen som sådan er. Men i hvert fald lukkede han rigtig meget lort ud. Ja. Og det er sådan, at det er en, der er tre artikler, som måske ikke er rigtige. Ja. Hvis man tror, det er løgn, så siger man bare, hold nu kæft, Tommy. Og hvis man tror, det er sandt, så siger man bare sandt. Okay. Ja. Jeg er også med. Det, ja. Jeg har ikke, det er Morten og Melvin. Jeg har ikke tjekket spørgsmålene. Okay, super. Den første her. Den er fra ekstrabladet.dk i 2017, hvor overskriften er X-rockers anden kraftoperation på 2 år. Den tidligere jazzhead-rocker Brian Sandberg blev natten til mandag den 17. marts 2017 opereret for kræft for anden gang på bare 48 måneder. Den bramfrie X-rocker udtaler, jeg beder til, at der ikke er mere nu. Sandt eller falsk? Den. Hold nu kæft, Tommy. Ja, hold nu kæft, Tommy. Desværre, det er sandt. Er det rigtigt? Det er rigtigt. Hvorfor fanden har jeg ikke hørt om det? Det ved jeg ikke. Han er blevet opereret for kræft for nylig. Og det er sgu rent. Jeg troede, du havde byttet Brian Sandberg ud med en eller anden. Ja. Jeg troede, du havde taget en artikel med en eller anden, der havde kræft, og så har du bare sat Brian Sandberg ind i stedet for. Oh. Det har også været iskoldt. Ja. Men nå, okay. Ja. Jamen. Næste, det er Kim Kardashian raser, og det er fra Metro Express i 2014. Ja. Kim Kardashian raser. Lad nu være med at glo på min røv. Kim Kardashian fra det amerikanske tv-program The Kardashians er svært utilfreds med, at folk kigger på hendes krop frem for hendes indre. Jeg kan mærke, når jeg går på gaden, at folk nærmest befamler mig med øjnene. Jeg vil ønske, at møde en, som ser mig, som jeg virkelig er, udtaler den populære tv-stjerne. Hold nu kæft, Tommy. Ja, det vil jeg også sige, fordi hun er... Hun var sammen med Kanye allerede der, var hun ikke det? Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Hun var sammen med Kanye allerede, tror jeg. Ja, det er lige præcis. Så hun har ikke fundet en, der ser hende, som hun er. Hun har bare mødt en rapper, der var godt kan lide en badonkadonk. Ja. Det er sgu det, der er sket. Ja. Nå, tredje spørgsmål. Det er også fra Metro Express. Det er så i 2015, det her. Ja. Danske håndværkere får mere sex end udenlandske. En ny undersøgelse viser, at danske håndværkere, der udfører arbejde for privatpersoner, får tilbudt betaling via sex over 3 gange så mange gange, som deres udenlandske kollegaer. Erhvervsminister Henrik Sass Larsen mener, at det er en skændsel og grov undertrykkelse. Uanset ydelse bør man ikke tilbyde betaling i naturalier. Det er over stregen og kan tolkes som krænkende. Sandt eller falsk? Altså, er det undertrykkelse af de udlandske? Jeg ved ikke, hvem er det synd for? Er det synd for, at de udlandske håndværkere, de ikke bliver knippet lige så meget? Ja, det står der så ikke noget om. Ja, okay. Men jeg ved, hold nu kæft, Tommy. Sandt. Det er en hold nu kæft, Tommy. Sandt. Ja, det er nok. Og jeg tænkte også, det var spørgsmålet, hvorfor Henrik Sass Larsen skulle ud og udtale sig om det. Det er, fordi han var erhvervsminister dengang. Ja, stadigvæk. De skulle ikke ud og udtale sig om sådan en sag. Nej, men altså. Ej. Nå, bliver der knippet meget? Ja. Uden jeg ved noget, eller hvad? Jeg tror sgu lige, jeg stiller mig ud og siger noget om det her. Det er da en vindersag. Simpelthen. Melvin, tillykke. Ja, du er jo tak. Og det er anden gang, jeg taber til gæsten. Ja. Det kan godt være, at du skriver altid til mig, fordi Hasse sender jo oplægget til mig i dagen før, og så skriver han, du skal ikke lige tjekke spørgsmålet. Det kan da godt være, at jeg skal gå ind og tjekke. Ja, det er jo, du skal læse op. Simpelthen. Ja. Ja. Nå, nu har vi tre segmenter tilbage. Ja. Det første, vi skal i gang med her nu her, det er... Skal vi ikke høre musik først? Skal vi det? Ja. Lad os tage et stykke musik så. Ja. Tag et stykke musik. Skal vi så ikke høre Neonlys? Jo, det kan vi sagtens. Ja. Med ukendte kunstnere? Ja. Ja, det er en fordi formål. Det er faktisk lidt om, hvordan komikere de drømmer. Ja, det er det. Det er rigtig meget. Stopper ikke, før jeg ser mit navn på sådan et bagtæp nede i Viborg. Det tror jeg, det vi kan blive til. Ja. Nå, fedt. Jamen, så hører vi lige ukendt kunstner med Neonlys. Det er, ja. Er han ikke stoppet? Jo, de er stoppet. De er to. Nå, ja, okay. Ja. Det er ligesom Benal. Det er en rapper og en producer. En ja. Producer. Hans Philip. Ja. Hans Philip og... Hvad hedder han? Jens Ole McCoy. Ja. Hold da kæft, man. I har styr på jeres lort. Ja, har sat nede med styr på det der musician. Sat nede med dig. Vi skal i gang med... Liam O'Nygaard. Hvad siger du? Det hedder han faktisk. Han hedder faktisk Liam Nygaard O'Connor. Ja. Gør han det? Ja. Men LNOC, det lød bare lort. LNOC? Nå, det skal vi også lige have vendt. At ham og Christiane Schaumburgs barn jo får det sygeste navn i verden. Det gør han. Altså, han hedder jo Konstantin, deres søn. Han må jo hedde Konstantin Schaumburg Müller O'Connor. Ja. Hold da fast. Det er et meget langt navn. Prøv at forestille dig, nogen der siger, når sidder nogle piger til en eller anden forfest og siger, nej, hvem kommer til festen i aften? Nå, det gør Konstantin Schaumburg Müller O'Connor. Okay, ham knipper jeg. Ja. Det kan jeg da vel allerede nu her. Det er også lidt sødt for manden, fordi hver eneste gang, man skal have et offentligt dokument, så skal jeg hele navnet jo stå der. Ja, det er rigtigt. Skriv lige hele dit navn. Jamen, det gider jeg ikke. Altså, for helvede. Prøv at tænke på, hvis det bare, nu, de har sikkert bare taget Schaumburg O'Connor eller sådan noget. Hmm. Altså for det første skal du forklare Schaumburg, fordi det kan folk ikke stave til. Og så O'Connor, så apostrof, der skal stort og så stort C igen. Det er også vildt, der skal bindestreg og apostrof i samme navn. Ja, det skal der faktisk, hvis de har taget Schaumburg Müller. Ja. Altså for helvede, deres dørskilt, det må også være kilometer langt. Nå, skuddet til vinstuen. Ja. Det er jo der, hvor vi gennemgår nattelivet i den forgangne uge. Melvin, har du oplevet noget spændende? I nattelivet? Ja. Jamen, jo, faktisk så var jeg til en indflytterfest hos en kammerat, og han er Rekum distriktschef, så vi var nede på Hornslet bagefter. Og på vej hjem herfra, jeg skulle gå hjem, jeg bor oppe i Nord, Aarhus Nord, så skal jeg selvfølgelig ind forbi Alibaba, som laver en rigtig god pizza. Og der er simpelthen slåskamp derinde. Nå, for fanden. Ja, filen. Spændende. Det er altså det var ret mærkeligt, fordi vi står en hel masse i køen, og så kommer der en ind med et temperament uden lige, altså, og råber de to kære pizzamænd, der står deromme. De får så de tager så bare fat i et bat, som er under disken, og jager ham ud. Okay. Og vi tænker så, det var det drama, men niks, ikke i Aarhus dog. Han kommer tilbage med tre kammerater, og nu har de også jernkæpper med. Og får så hed en af ham her pizzamændene ud. Ej. Og får lagt et knæ ned på hans hoved, og mens han råber efter hans kammerat der, han kommer så ud, og der er så sådan en showdown med, altså hvis det havde været lysvær, havde det været pissfedt, ikke? men det var det ikke, det var simpelthen bare, altså det var bat, og det var jernkøller, og der er et showdown, og så ender det faktisk med, vi alle, der står i kø og venter på vores mad, bliver smidt ud. Okay. Og de lukker lorten ned og ringer til politiet, og det sjove er så, at vi står her ude og er sådan helt... Jamen helt forbavset over, hvad der er sket. Ja. Jeg sidder og tænker, skal jeg vidne, eller hvad skal der ske nu? Mm. Så er der en, der siger, ej, jeg kan godt lige have fået min falafel med. Så ryger det hele på jorden, ikke? Og så bliver der grin, og så tager vi bare hjem. Men det er Aarhus, for you right there. Altså, og vi sad og tænkte på, hvad har han oplevet derinde, som har gjort ham så vred? i første omgang. Det ved jeg ikke, der har fået en pizza og en chili eller ja, men jeg tror det var det der, altså der var snak om, at han havde fået dressing i hans falafel, og det bad han ikke om at få. Så altså. Han er kommet hjem, så han sidder derhjemme, så han lige taget tøjet af, skulle til at sove, og så har han lige fået pakket op og nat med. Nej. Ringede han til minder. Ja, lidt. Det er nu. Code Red. Nu smadrer vi dem. Ja. Hvad sker der? Ja, det var ret vildt. Jeg kan også lige, I står helt pakket Alibaba. Der er jo ikke ret meget plads derinde. Nej, det er bare at slå og kigger. Hvad fanden? Jamen, altså, fordi på det her tidspunkt er man jo sådan, altså, man er jo, når man er på vej hjem, så ved man også, at det, altså, man er træt, og nogen er stadig rigtig, rigtig beruset, ikke? Ja. Så vi sidder jo bare, at det er en film, det her. Og man registrerer ikke rigtig noget, før man kommer ud der, og der er blevet lukket, og så jeg er stadig sulten. Du ved, man plejer at gå ud af Alibaba, og så have den der tilfreds følelse. Ja. Nu er man bare sulten og forvirret, ikke? Find bare kig på ham, der kommer løbende ind med en køleskab. Nej. Ja, jeg har stået i kø i 20 minutter. Det der, det kan du glemme alt om. Baghøn. Når jeg har fået min mad, så kan du komme ind med det der bat. Lige præcis. Det er også den mest diplomatiske overfaldsmand nogensinde. Ja. Jeg stiller mig om bag køen og venter, og så når jeg kommer frem, så sidder man og samler alt. Du skal selvfølgelig også lige bestille ind, jo. Altså, jeg kommer ikke løbende op foran køen. Jeg er jo ikke idiot. Nej. Det er jo Danmark jo. Køkultur er jo en vigtig del, ikke? Jo. Det er fandme også irriterende, når man står og er sulten, og så skal man til at stå i kø i evighed. Ja, det er rigtig træls. Men det er ret nemt. Min kæreste har lige sendt en besked om, hun har fået svamp. Nå. Ej, hvor er det ulækkert. Ja. Det er ked af. Det er faktisk meget normalt for kvinder at få svamp i dag. Ja. Hvorfor? Det er en infektion, der bare, altså det kan jo komme alt muligt. Det er bare ikke noget, man skal være så bange for. Nej, det er ikke. Altså, mænd kan nærmest ikke få det. Okay. Altså, det er meget svært at få det som mand. Altså, kvinder kan få det af naturlige ting. Præcis. Ja. Biler min kæreste med ind. Det kan også godt være, hun bare. Nej, men jeg har faktisk hørt om det. At det er meget normalt. Altså, det lyder jo voldsomt, men det er ikke, altså, det er ikke fordi, der er champignoner eller et eller andet, der gror ud. Det er. Og ved du, hvad du skal? Så skal du have syrenidkapsler til fisen. Ja. Hold da op. Det er rigtigt. Det er sådan nogle, du lige putter op, og så opløses de. Inde i tidskolen. Mm. Hvorfor fanden ved I så meget om det, I to gynekologer, mand? Hvad fanden sker der? Fordi min kæreste. Fordi han kæreste. Jamen det, jeg troede faktisk for det første, at I havde en eller anden fodfetish, og så havde du haft fodvorter, og så har det smittet af. Eller au. Ja. Au og ad. Nej, det har vi ikke. Nej. Det. Ja. Puha. Ej, for I får set han, det ulike. Men ja, normalt er det. Så man skal ikke. Er du derude, og din kæreste er svamp? Så er du ude i nattelivet. Skud til vinstuen, by the way. Ja, hvad hedder det? Jeg har faktisk ikke selv været så meget på vinstuen de sidste par dage, fordi der har været fodbold. Nå ja, så har vi været på Old Irish. Og der sidder jeg på Old Irish, jo. Ja. Og der, det vil jeg lige, altså nu er jeg meget ked af det, hvis der er nogen fra vinstuen, der lytter med. Men jeg sværger altså nogle gange mere til Old Irish, end jeg gør til vinstuen. Når det angår fodbold? Hvad angår det hele? Ja. Fordi jeg synes, at det er, folk begynder at få kendskab, meget kendskab til det sted. Ja. Så der bliver tit pakket derinde, så man ikke kan være der. Ja, faktisk. Vinstuen. Mm. Ja, så man kan jo altså nogle gange komme ned og blive afvist i døren nærmest en tirsdag. Ja. Okay. Ja, det altså nogle gange man kommer ind og så tænker, det er, vi er to mennesker, vi kan ikke få et bord. Ja, lige præcis. Nå. Vi kan ikke stå ved baren. Nej. Jeg har faktisk aldrig været på vinstuen. Ja, rigtigt. Ja. Og det er fandme et legendarisk sted. Men det er det. Men jeg har også kun hørt rigtig gode ting om det. Ja, det er også fordi. Jamen det er det også. Fordi komikerne er der med hele tiden. Så. Men der er også, at vi har øl opkaldt efter os, og vi kendte de fleste, der er bartender dernede. Nu har de så fået et nyt ryg, fordi folk har sagt op, skal ud og rejse og sådan noget. Ja. Så nu kender vi ikke folk dernede. Vi skal lige have ladt dem op igen. Ja. Det er generationsskiftet. Så de ved, at det er en hasse specialer. Ja. Det er altså en god øl. Eller gode. Det er god øl. Det er god øl. Det er en hasse special, det er bare, at man skal have dobbelt så mange øl, som man er mennesker. Ja, okay. Så to øl per mand. Ja. Hold da fast. Så man ikke går så mange gange. Nej. Det er bare lidt problem, hvis man er 8. Ja, men det plejer du også godt at kunne slippe afsted med. Kører med distræer. Sådan. Du kommer i hvert fald altid med mange øl. Ja, det gør jeg. Men altså, Old Irish falder ud til en 20'er, som faktisk leder mig videre til det næste. SU-tips. Ja. Ja. Det er sgu tag på Old Irish. Tag på Old Irish og drik jeres SU op. Ja. Det er meget bedre end huslejen. Ja. Jeg har faktisk også hørt, at Meatpackers er jo lige blevet renamed til Klub Hund. Jeg tror faktisk, det er onsdag, torsdag, fredag, det hedder Klub Hund nu, og hvor man kan også kan få. Meatpackers, hvorfor fanden kan jeg slet ikke lige på? Det ligger ved siden af restaurant Kød. Ja. Og, det er det ikke der, hvad hedder det, der hvor arbejder? Nej, det er, hvad hedder det, Mojo. Det er Mojo, men det er samme gade. Samme gade. Okay. Ja. Men der kan man også få rigtig, rigtig billig øl, og fri bar for 50 kroner i fadøl i 3 timer, fra 6 til 21. Hmm. Det er sgu fint nok. Det er ligesom på det er. Ja, kurser aldrig så bare fra 8 til 24. Oha. Ja, og så er folk også lidt mere træls. Ja, det er så træner. Men der er faktisk, jeg var inde på Klub Hund her og se fodbold her i sidste uge. Ja. Og det er faktisk, det er rigtig hyggeligt. Hvis man er vant til at være inde på Meatpackers, når der er gang ind og sådan noget, så er det faktisk rigtig godt at være på Klubhund, fordi du sparer penge, og der er gode skærme, store, og der er gode pladsmuligheder. Fedt. Yes. Jamen, det må I da tage til efterretning. Det er SO-tip number one. Det må man sige. Ja. Og så havde du et mere. Så havde jeg et mere, og det er faktisk fordi, at nu går jeg jo på et universitet via University College, hvor at der tit er, hvad hedder det, promoters ude og dele de her rabatkuponer. Ja. Og så, man bruger dem næsten aldrig, man smider dem ud. Og mit tip er jo bare, altså samle dem. Mm. Samle dem. Ja. Altså, du kan jo have 10 rabatkuponer til en øl og et shot ned på Hundslet. Eller, men så er tricket også, at man skal gøre det sammen med nogen, der også er på SU. Ja. Hvis nu man har alle sammen, fordi præcis, så kan man lave sådan en popcrawl ud af det. Lige præcis. Fordi ja, dine andre venner gider ikke, at du siger, skal vi ikke skifte sted? Nej, det er rigtigt. Det er sine gang nu. Ja. Vi andre vil faktisk gerne bare sidde ned og drikke. Ja. Ja, lav sådan en, og det er jo sådan, så er det en gratis popcrawl lige pludselig. En øl på hver bar, ikke? Så. Ja, det er faktisk nede, især hvis man lige har flyttet til Aarhus og på SU, og man har brugt alle sine penge på depositum. Ja, lige præcis. Ja. Så kan man lige starte de første par weekender med bare at tage popcrawls. Yes. Ja. Så ser man lidt forskelligt. Så har du en kammerat derude, og du ved, at du skal flytte til Aarhus, så bed ham om at samle alle de rabatkuponer, så du er klar til august-september måned. Hvor det går ned. Ja. Fuldstændig. Ja. Det kan være en rigtig god kammerat, der gider at gå rundt og samle dem. Ja. Der gider samle, så du kommer med gratis popcrawl. Ja. De findes også. Nu skal vi faktisk se noget, der er mit yndlingssegment. Det er et rigtig godt segment. Det er Jodel Brevkassen. Ja. Okay. Hvor vi hjælper folk på Jodel. Ja. Ja. Og jeg har taget nogle screenshots af noget Jodels. Ja. De er ikke så sjove i dag, som de plejer, men vi prøver. Vi prøver. Lad os gøre det. Ja. Den første her, det er en, der skriver, jeg havde en drøm om at være min kæreste utro og vågnede med den vildeste skyldfølelse. Men så tænkte jeg, hvad med jer piger? I drømmer vel også om sådan noget. Men hvad siger samvittigheden, når I vågner? Ved jeg da ikke. Han siger ikke en skid. Nej, den snakker slet ikke til mig, tror jeg. Hvorfor? Hvem fanden har samvittighed over sådan noget? Det er jo en drøm. Ja. Det er da det eneste sted, hvor der stadigvæk er lidt kreativitet. Det er der inde i hovedet, mens man sover. Ja. Jeg tror, alle har sådan en drøm. Også drenge. Jeg tror bare, man bare skal lade det være. I have a dream. Ja. Lad det være din oplevelse. Ja, det tror jeg også. Ja, det har jeg fundet ud af. Kæresten er ikke som sådan interesseret i at høre om det. Nej. Det er så lidt mærkeligt at vække din kæreste for at sige, jeg har lige haft en drøm, hvor jeg var der i utro. Ja. Ej, du var sindssygt humørlækker. Ja, lige præcis. Ja. Kan du huske, hvad du hedder? Jeg hælder næsten ind. Jeg kan ikke huske det. Hvad Og så skal jeg bare sidde og ligge og savle i dig, mand. Ja. Ej, det gider jeg slet ikke. Nej. Nå, sov godt, skat. Ja. Ja, det var bare det. Det var bare lige det, jeg vækkede dig for. Ja. Nå, så er der en, der spørger til rådet her. Ja. Ja. Jeg er kvinde på 21 og er altså mest til mænd i 30'erne. Er det så galt? Nej. Ja, den havde jeg også fundet. Ja. Det tænker jeg da ikke er galt. Nej. Hvorfor skulle det være galt? Jamen, jeg synes heller ikke, det er galt overhovedet. Kærlighed har ingen alder, siger man. Det synes jeg heller ikke. Ja. Altså, jeg er selv 21 og har en kæreste på 39. Det, ja. Det er ingenting. Det er ingenting. Jamen, jeg tænker også, altså, jeg har så ingen kæreste lige nu, men jeg tænker, når jeg finder min kæreste, så skal vi også lige tage det med ro, og så lige vende et par år, til hun bliver 12, og så settle down. Så det er fantastisk. Det er jo meget, meget moderne, det var det i hvert fald i hvad hedder det? I slutnullerne. Der var det jo moderne, at ældre eller yngre mænd fandt ældre kvinder. Ja. Ja, det var det lidt. Det var sådan en niche. Ret kort. Men Melvin, har du været sammen med sådan aldrende kvinder? Aldrig. Men jeg har faktisk kammerater, som har været det. Og jeg tror lidt, altså, når jeg kommer til den dag, hvor jeg skal finde min udkårende, så tror jeg ikke, jeg vil kigge på alderen og tænke, at det var en forhindring. Jeg tror bare, at man bliver vel forelsket. Og så, hvis personen er... Og så har man bare lidt bedre arvemuligheder. Ja, ja. Og hun har vel også lidt for sådan erfaring inden for visse ting. Det har hun altså. Det har netbank og sådan noget. Ja. Så, hun forstår betaling. Hun, altså, hun ved, lige præcis. Der skal ikke gøre så meget fra min side af. Andet at levere, hvor der skal leveres. Lad os lige holde fast i det der sex-emne kort sekund. Fordi der er en, der skriver her, hvad er jeres erfaringer med sex i bilen? Og der kan jeg svare på min egen vegne. Ingenting. Ja, det har jeg heller ikke. Ja, det har jeg faktisk overhovedet heller ikke. Og du har endda en cabriolet, ved jeg. Ja, har haft. Godt. Har haft? Ja. Jeg synes, du skifter bil hele tiden. Jo, det gør sådan nogen som mig jo. Det ved jeg. Kommer lige an på, hvad man finder jo. Ja, lidt. Det var en lidt sløj sæson ud i Aarhus V lige nu her. Men vi... Der står sgu da en ulåst Fiat Punto derovre. Ja, det. Jamen lad os lige vende den med løb, fordi jeg har set dig køre nogle rigtig store biler i løbet af sidste halvår. Yes. Hvordan fanden får du fat i dem? Jamen, et godt netværk. Nej, jeg er jo så heldig, at jeg har et bookingbureau, som sørger for, at når jeg er booket ud til forskellige jobs, at jeg har en køremulighed. Ah. Og så igennem dem, så kan jeg jo leje biler hos Avis. Ah, for fanden. Så igennem dem, så har jeg jo få lov til at køre nogle rigtig fede biler. Ja, ja. Så har jeg jo en blankocheck, du får allerede til at vælge biler. Nej. Så tager jeg bare den der Lamborghini, ja. Jeg skal trods alt til Esbjerg. Det er jo lige, hvad de har på lager, kan man sige. Ja. Det var rigtig godt. Og så personligt selv, så kører jeg jo nu, har jeg lige leaset en Fiat 500. Okay. For selv at komme rundt. Ja. Før hvor jeg havde en Audi, men det var simpelthen... Det er jo mange penge at ligge. 4.000, især i Aarhus, ja. Synes jeg. Ja, men det er også rigtig. Så nu har jeg en lille bitte bil, og så når jeg er ude og optræder, så har jeg den dejlige mulighed for at kunne leje en lidt federe, sjovere bil. Hvor lang tid er det i gangen så? Jamen, det kommer jo an på mig selv, tror jeg. Altså, nogle gange så har jeg jo lejet bilen i en uge eller sådan noget. Okay. Ellers så det længste, jeg har haft en bil, det er en måned. Fedt. Ja, det er når de er rigtig fede, så kan jeg godt lide at holde dem. Så. Og var din manager i røret hver gang. Ja. Melvin, jeg skal aflevere snukker. Det er faktisk sjovt, fordi det har han har tit sagt, at du bruger sindssygt mange penge på at lege biler. Ja, det gør jeg. Ja, det gør jeg. Ja, det gør jeg. Jamen, det er bare jer, der betaler. Ja, det. Jeg tænker bare, det er ikke fint. Men jeg er også idiot, eller hvad? Altså, I kunne man skrive den aftale ind, for fanden. Ja, lige præcis. Ja. Så det er rigtig godt. Det er jeg rigtig glad for. Fem med den mulighed. Ja, det må man sige. Det kan mulighed, jeg også gør her. Men så har jeg så sådan nogle lortepukker, som ikke gider at give mig en bil. Ej. Ja. Nej. Har du flere morgen? Ja, jeg havde nogen, egentlig. Og her er der kraftedeme også noget. Jeg har ikke engang læst den, men det kan jeg allerede se. Når det starter med kære jodel, så ved man. Ja. Shit's about to get real. Lige præcis. Jeg har kysset med en fyr to gange i byen. Vi tog ikke hjem til hinanden. I går mødtes vi så, men vi kyssede ikke, og han lagde heller ikke anden på mig. Er han bare en gentleman, eller har han mistet lysten? Han har 100% mistet lysten. 100%? Ja. Okay. En gentleman? Ja. Hvad er det for en gentleman? De findes ikke. Hvis du har kysset med en pige to gange i byen, ja. Og du så ikke gør det tredje gang, så er du ikke lige pludselig blevet en gentleman. Med mindre der er den usandsynlige mulighed, at han er generet. Hvilket jeg ikke tror. Det er mærkeligt, hvis de har kysset to gange, mens de har været fulde begge to, så kan det være, at han mister modet, og når han er ædru, så er han måske rigtig, rigtig tilbageholdende og generet. Så må hun, altså rådet til hende er, du må lige prøve at stikke fingeren i vandet og mærke temperaturen. Ja. Hvis han så afviser det der, så er det bare get out of there. Ja. Jeg forstår heller ikke det der. Hvorfor skal han ligge an på hende? Det forstår jeg heller ikke. Det er også lidt, jeg skal sige. Det er sådan noget pige noget, ikke? Ja. Det er drengen, der skal komme. Og vi drenge, vi er jo blevet klogere på det, så nu er vi jo også kostbare. Jo. Ja. Så må hun komme til os. Altså han siger jo sikkert det samme. Det kunne lige så godt være ham, der skrev. Ja. Jeg har kysset med en pige to gange, og nu har vi været sammen, og hun gad ikke at gøre noget. Ja. Ikke? Så. Måske er det også bare på grund af, at han kører efter 3-date-princippet. Og han kunne mærke, hun er ikke klar på at gå hjem og knip, så jeg vil heller ikke kysse hende. Ja, det kunne også godt være det. Så er jeg friendzoned. Men jeg forstår ikke helt det der score-miljø der, fordi folk, altså piger vil rigtig gerne have opmærksomhed, har fundet ud af, men for satan, det er en hård, fin grænse at balancere på. Det er en knivsæg, altså. Det er det. Ja, man skal jo sådan, både virke interesseret, og samtidig virke som om, man er røvligeglad. Ja, lige præcis. Og det er bare en svær blanding. Ja. Jeg synes, du er super lækker, så jeg sætter mig i den anden side bare. Lige præcis. Det er så mærkeligt. Og jeg synes også, det er træls, den der... Det er det ræs, der er i byen med, at så skal man give hende ekstra meget opmærksomhed. Ja. Nej, du skal være dig selv. Ja. Hvis du er dig selv ved ikke at gøre det, så lad være med at gøre det. Ja. Det er... Sådan har det også lidt. Det er en mærkelig leg. Jeg havde en veninde på et tidspunkt, som sagde til mig, at hun har været i byen, mødt en fyr, gået hjem med ham, og så ville hun ikke skrive til ham. Hun var vild med ham. Det var der ingen tvivl om. Ja. Og så sagde hun også selv. Men hun ville ikke skrive til ham. Hvor jeg også sådan havde lidt, nu må du også lige prøve at tage hatten i egen hånd, ikke? Ja. Ja. Altså, det dur sgu ikke, det der. Nu må du også lige prøve at... Ja. Men jeg synes også, noget af det, jeg personligt synes, er akavet, når det er, at man møder en pige i byen, det er, hvis pigen så siger, lad os tage hjem til mig, så ved hun jo godt, hvad der skal ske. Ja. Eller hun tænker i hvert fald, hun godt ved, hvad der skal ske. Men det er ikke ens betydende med, at drengen vil have, at det skal ske. Nej. Så det er måske også det der unødvendige pres, der ligger lige pludselig. Altså, hun er jo sammen med ham tredje gang, fordi hun gerne vil kysse. Ja, måske, ikke? Ja. Og derfor så siger hun nu, han kysser mig ikke. Jamen, hvorfor kysser du ikke ham så? Det er jo dig, der gerne vil det. Lige præcis. Så. Jeg har da også sådan lidt, drenge, de er altså også mere praktisk indlagt. Hvis der er en pige, der spørger en dreng, om vedkommende med hjem og sove, og jeg bor altså, i Aarhus C, og han bor ude i Åbyhøj, så forstår jeg sgu godt, han tager med hjem og hende og sover. Ja, det er rigtigt. Ja, lige præcis. Ja. Så det er jo nemmere. Ja, det er jo en nemmere løsning. Ja, helt enig. Super. Altså, jeg bor selv ude i Hæsle. Jeg har en kæreste, der bor lige oppe i Uniparken. Ja. Det er da meget nemmere. Og har den store tv-pakke. Ikke at det har noget med hinanden at gøre. Nej. Det er da ikke, fordi der er ikke så langt derhjemme efter byen. Men det er bare smart. Det er bare smart. Så er det bare. Nå, der er en her, der langer ud efter dig, Morten. Ikke personligt. Det er på en af dine tilbøjeligheder. Nå. Jeg sammenligner dem, der hører Emil Stabil og Top Gun med videre, med en lavere social klasse. Ja, det er løgn. Nå. Jeg er i social klasse 2-3 stykker, ja. Tror jeg. 2 måske. Ej, 3 måske. 3, som ligger... Jeg er social klasse 1, det er jo det højeste. Der er jeg sgu ikke lige med. Og jeg er social klasse 5, det er folk, der bor på Vestegnen. Okay. Og har rotter med til fodboldkampe. Der er jeg heller ikke. Det er godt, det er sådan en god træer. Ja, 3 stykker, tror jeg. Okay. Jamen, det er fordi, at jeg vil sige, nu hører jeg også mest Emil Stabil på grund af... Når du gerne vil irritere mig. Nej, det er jo bare lidt sjovt. Altså, sjovt. Jeg ved jo godt, det er lort. Altså, ja, det er ikke fordi, jeg sidder og kigger på teksten og så siger, man kan ikke se det. Det er jo fordi, at han allerede er is. At du ikke kan fryse ham. Altså, det er ikke for sjovt. Altså, du har ikke sådan en poetisk... Nej, det er mere, jeg synes, det er rigtig sjovt. Og nu har jeg set ham live 2 gange, og der er han satan noget med sjov. Hvad det ikke forstår? Han er bare is. Ja. Han er bare is. Så kan du ikke fryse ham. Nej. Fordi han er jo Ben Jerry's. Ben Jerry's. Ej, det er fedt. Jeg vil gerne være flue på væg, hvis du skulle forklare den tekst der. Jeg havde en hobby på et tidspunkt sammen med en kammerat omkring, at vi fremlagde sangtekster, som om man skulle forklare dem til en eksamen. Ja. Don't be fooled by the rocks that I got. I am still Jenny from the block. From the block. Så skulle den anden sige sådan, ja, det er flot, det er flot. You used to have a little, now you have a lot, ikke? Ja, du kan også se, når du siger det. Ja, det. Jamen, det giver måske også en dybere mening i sangen, når man egentlig forklarer det der. Altså, lige da du nævnte det der, jeg havde lyst til at høre Emil Stabil nu. Ja, det er præcis. Fordi man ikke, altså, hvorfor er det, man ikke kan fryse ham? Ja. Det er da, fordi han allerede er is. Han allerede er is. Synger han egentlig Ben & Jerry's? Ja. Det der Ben Jerry. Nå. Det var alle bare tror han siger en lyd. Ja. Jeg troede han sagde Benjamins. Benjamins. Altså en $100 bill. Som i pengesedler eller hvad? Nej. Altså ligesom Benjamin. Okay. Jeg er så Benjamins. Jeg ved ikke hvad. Det ville fandme være spøjst. Wow. Det ville være super mærkeligt. Altså Benjamins ville have været sådan meget rapper-agtigt. Ja, lige præcis. Det var Benjamin Franklin pengesedler. Lige præcis. Det ville have givet ret god mening. Men du mener simpelthen bare at random. Jeg er Benjamins. Ja. Jeg er Benjamins. Først skal jeg høre den. Der tænkte jeg også. Du er Benjamins hvad? Ja, lige præcis. Du sad ventet på. Du synes det er en provokerende sang. Ja, så forklar dig hvem der er der. Ja. Hvem er det der ejer? Du er så god til at udtrykke dig via ord. Så prøv at sige hvem du er. Ja, lige præcis. For satan. Nå. Hvor skal det være så mystisk det hele egentlig? Ja, lige præcis. Jeg kan ikke lure det. Nej. Så fat det der ind i hjernen altså. Og så har han også en sætning hvor han siger IKEA pose med kokain. Okay. Og det må være den dyre IKEA-pose. Ja. Det må være en rigtig dyr IKEA-pose. Det vil jeg sige først, at jeg lige hørte ham sige den sætning, der har godt nok flad af grin. Ja. Men det sagde han ned med et sjovt billede. Det er kæmpe. Bare den største pose med kokain. Ja. Wow. Nu op til en fest, så. Ja. Det må være det, der gør, en koster 14.000. Ja. Tilbage. Ah. Det er Emil Stabils Balenciaga IKEA-pose. Lige præcis. Som er fyldt med kokain. Det er sådan Balenciaga X Emil Stabil. Ja. Så den er simpelthen gået viralt, den sang. Det var ligesom da Kanye West, han lavede noget med H&M jo. Ja. Emil Stabil har lavet noget med det. Nå, ham der er... Så er det faktisk en ret billig pose. Ja. 14.000 for en hel pose med IKEA-pose kokain. Med kokain. Ja. Ja. Det er også, jeg køber en og sælger det. Ja, lige præcis. Det er lærer selv. Der er en, der siger, nu vil jeg lige spørge jer, inden det her, jeg siger. Har I nogensinde modtaget nøgenbilleder? Ja. Ja. Ja. Altså, delikate nøgenbilleder. Er delikate, ja. Vil det sige? Altså sådan nogle fine, poserede. Nej. Så hvor en kammerat har taget det. Wow. Hvor de nærmest viser helt op til æggestokken. Ej, okay. Nej. Det lyder ikke delikat. Puha. Okay. Det har jeg set i en biologibog, men ikke, ikke tilsendt. Nej. Det er et fedt billede, hvor der bare sidder 13-årige knægte i biologilokalet og siger, hold da kæft, mand, der er et nøgenbillede der. Lad være med at tage biologi B på gym, hvis du ikke er klar til at se nogle ting, der måske kunne sætte et arm på sjælen. Det er det eneste, jeg har at sige. Nå, det er fordi, der er en, der skriver her, upopulær holdning. Hvis du ikke vil have, at hvis du ikke vil risikere, at dine nøgenbilleder bliver delt, så lad være med at sende dem til nogen. Hmm. Det er da korrekt. Det er jeg da også enig i. Jamen, det er jeg da også fuldstændig enig i, men jeg har da også modtaget nogle stykker. Og jeg har da lyst til at dele dem. Altså, det har jeg da. Lyst til at vise verden, det her billede. Det må man ikke. Det må man ikke, nej. Det er også fordi, de her bitches der, de har været kællinger. Jamen, det er så der, man må være det større menneske. Ja. Jamen, det har også været indtil nu jo. Ja. Altså, jeg har lyst til det. Jeg gør det ikke. Ja, men jeg tror, man har jo lyst til rigtig mange ting, men man gør det ikke. Jeg tror, man skal nøjes med at gøre det på Snapchat, hvis det er. Fordi så ved du decideret, hvem der har gjort det. Nå, ja, 100%. Altså. Ja. Fordi så kan du se, hvem der har printscreenet det. Jo, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Men der ender de også ud i... det kan også blive forfærdeligt pyramidespil, det der. Det kan da ikke blive et pyramidespil. Du kan sgu da se, hvem, hvis ham, du har sendt det til, har printscreenet dit billede, og lige pludselig så er der tro, at din kammerat der også har set det. Ja, ja. Så er det nok det fede billede. Jo, men det kan jo fortsætte det der. Det er det, jeg mener. Ja, altså, det er ved godt, hvor den kommer fra. Ja, ja, det render. Men jeg ved så ikke, altså dem, der deler det igen. Ej, det er ikke noget om. Nej, det er jo det. Men du ved, the source. Ja, ja, ja. Det render. Så er det ham, der får. Så kan du slå ham ihjel. Ja, lige præcis, ja. Ukrudt, det skal tages ved roden. Men jeg synes faktisk, det er meget frækt. Altså. Ligesom pikke. Så er der en, der skriver noget virkelig underhældig her. Hvis grise kunne flyve, så overvejer jeg lige, hvor godt deres vinger ville smage. Gider du holde din kæft, altså? Ej, det er faktisk rigtigt. Pork-winged. Det giver faktisk, jamen det er faktisk rigtigt. Bare tænk på, hvor meget den skal holde over. Det ja, ja, være sindssygt mørt stykke kød. Ja. Ja, men også lidt underligt. Det vil også bare være meget muskel. Han må være meget sulten, ham der skrev det. Det tror jeg på også. Det tidspunkt. Han har bare været fucking hooked på de der duer, der er nede på tårnet. Okay, jeg er sulten. Han har altså været, haft snotten i en IKEA-pose. Ja, det tror jeg. Jeg skulle lige til at sige. Hvad fanden er der mere? Du. Det er fandme godt, vi ikke sender live i dag. Vi er også ved at være der. Er vi det? Ja. Har du flere? Nej, det har jeg faktisk ikke. Fedt. Det har jeg ikke. Nej, godt. Der er ikke flere. Det er da en røvsyg dag. Tak fordi du gad at komme, Melvin. Jamen, ja. Det var så lidt. Tak fordi jeg måtte komme, gutter. Det var rigtig sjovt og hyggeligt. Ja, men så takker vi af for i dag, og så vender vi tilbage i næste uge til endnu et afsnit af Det bliver bedre i næste uge. Crafted. Fantastisk. God weekend. Lækker.